To dla tych, co są ze mną od początku i tych, co zaczęli rap po polsku i co mówią, że jak rap to old school. Ha. Tych, co by chcieli taki track na wosku, wszystkim nam wisiał świat na włosku. Nawet gdyby świat spadł z mostu, to zwisało nam, tylko się rapu słuchać chciało nam. Zanim ktokolwiek z nas tu wlazł w dorosłość, to mało z nas miało plan. Dziś patrz jak to urosło, wciąż jesteśmy tu, jesteśmy true. Nasz rap jak w Nowym Jorku, mocno jak kiedyś mu. A za mną moje crew jak wojsko i nie robimy nic ze swoich słów. Słabi szczekają głośno, kurz pokrył stare winyle. Ale ciągle skille są tak ważne, że tu padnę za nie, tak jak Greg za Termopile. Haha, our ten kick gra na padzie. Patrz jak panda kat na beat kładzie. Na chwilę przenieśmy się do czasów, kiedy tak brzmiał beat, bo dziś tak brzmi rzadziej. Nie da się stylu mieć z dnia na dzień. Flow jakbym udział brał w napadzie, lub jak Ciro Immobile grał w napadzie. Czy mam willę, czy low budget, to na bitach tylko prawdę kładę. Ja i moje crew, staying true. Każdy z nich jak wilk w stadzie. To 90 to wersy klubu, które zrobią łatwo zajdą. Yo, z bandą tworzymy tu kolejny oryginał. To lepsza marka niż skandal, nie pozna cię rodzina. Głęboko w rapie. Poprzednia płyta jeszcze chudszy, jeszcze się tym jaraz. Ej, kto jest najlepszy w tej pieprzonej branży? Boisz się przyznać, sorry, wiesz jak to zabrzmi. Stay true. Choć nie wychodzę już pod blok, 20 lat to robię tak rok w rok. Po drodze było sporo w top, ale jest wciąż tip top. Dziś ja za UR-em jak guru z premierem, albo CL Smooth Pit Rock. Jak w 98 znów hip hop. W 2019 robimy sobie track jak w czasach, gdy się długopisem przewijało taśmę. Nie znali Kim Kardashian, ale to nie my czekamy na przelew. Berek, goń na same sobie, poczekamy na czele. Challenge. I choć na nogach Travis Scott, New Drop albo Nike Shox, to nie jestem New Kid on the Block. Real talk, ty tylko kluby, dupy, fury, rajski koks. Choć to nie nuty z partytury, mam to coś, co nas różni. Skumasz później ten punch jak tajski boks. Tu nie chodzi o szelest, jak coś jest szczere, to jest coś. Jak wchodzę na beat, to wchodzę na szczyt. Jestem jak naraz Bloods i Crips. Robimy tu klasyk, tak jak Spike Lee Joint. Żarty jak Big Cyc. Beats. To wersy klubu, które zrobią łatwo zajdą. Yo, z bandą tworzymy tu kolejny oryginał. To lepsza marka niż skandal, nie pozna cię rodzina. Głęboko w rapie. Poprzednia płyta jeszcze chudszy, jeszcze się tym jaraz. Ej, kto jest najlepszy w tej pieprzonej branży? Boisz się przyznać, sorry, wiesz jak to zabrzmi. Y'all know the rules, gotta do what you gotta do. Stay true!